Savanya Jamma Dadota Mure Dumyoga Myoga Kini Mene Pyongjiya Lamele Kogo Pyongchu Dodu Nyena Pyongjian Pyongjian Lele Ga Lame Wen Wen Savanya Jamma Dadota Mure Dumyoga Myoga Kini Mene Pyongjiya ลำเมลโกโกปยงโจดอตุเนนาจงจันปยงเนเลเลกาเยเลรุจิตยาอย่ายองกองมาตุรอตะลงยินปยงยินจีบามะจากินเปียงงาปยงโลตุรอแลโกโกคิงาปยงจงปยงเลจีเดชา เยเลรุจิตยาอย่ายองกองมาตุรอตะลงยินปยงยินจีบามะจากินเปียงงาปยงโลตุรอแลโกโกคิงาปยงจงปยงเลจีเดชาละเรเปียงเปงโกเมนูมายะมองปยงยินลาเปเจเยเปีย ยัวเวเมไลปาเนชวยโมญโยยาเต็งมองโกเพงาลายด้วยชูบุญเยียลาเมนเนเลนรอยงดงเวบาบารอสุมองมา ญาจังมาตาโรคะโมเรตุญโญกาญโญกาคินเมนเมนปยงจียาลาเมนเลโกโกปยงจูรอตุเนนาจงจันปยงเนเลเลกาลาเมนเวนเวนปาวาญาจังมาตาโรคะโมเรตุญโญกาญโญกาคินเมนเมนปยงจียาลาเมนเลโกโกปยงจูรอตุเนนา จงจันยงเย็นเลเลกาเยเลรุจิตยาอย่ายองกองมีมาตุรอตะลงยินเปียงยินจีบามะจากินเปียงงาเปียงโลตุรอแลโกโกคิงาจงจงจงแลจีเดชาเยเลรุจิตยาอย่ายองกองมีมา ดูโรดลงยินเปียงยินจีเลยบามะจากินเปียงงาเปียงโลดูโรแลโกโกคิงาเปียงดงจงเลจีเดชาละเรเปียงเปงโกยินลูมายะมองจงยินอละเปเจเยขะเมียยัวเวเมไลบาเนชวยโมญโยยาเต็งมองโกเพงา ลายด้วยชุดุงเงียดยาลาเมนเดลินดัวยงดงเวนบาบารอดีมองมา